Bona tarda, Mari. Escolta'm una cosa, mira, jo em dic Josep Rafel, som de Ràdio Clot i aquí tenim uns companys també de Ràdio Guinardó i en conjunt us voldríem fer una petita entrevista, saps que existeixen aquestes mesures de barri? Em pregunteu tot el que vulgueu, però ho diré com allò que deia l'Àlvaro de l'Iglésia. Vostè pregunta el que quiera, que jo contestaré el que me dé la gana. Sí, escolta'm una cosa, jo m'he arribat a enterar que el senyor Núñez es va trucar l'altre dia perquè et volia fitxar. És veritat, això? Sí, sí, sí, perquè encara no tenen Maradona per poder guanyar la Lliga necessiten una figura. I què més figura que jo? Però, escolta, el fitxatge és important? No, home, no vull dir els milions perquè la gent s'esveraria. Però el cert és que m'han operat la cadera i he quedat molt bé. I com que jo dic que els passos no sé si els faria bé, però llargs segur que sí. Escolta, una cosa, Mari, que et volia preguntar també. Jo sé que has estat molt temps amb la Canellona fent de pallasso, que ara mateix ens ho acabes d'explicar. Quins records tens tu? Immillorables. Com antic venien els nanos a mi i la il·lusió d'ells era que veure'm de prop i tocar-me. Però ja una cosa que no he explicat mai. Tu saps que hi ha moltes criatures que els fan por als pallassos i que ploraven. I he anat a treballar a molts col·legis de subnormals o deficients mentals. Llavors em va ocórrer que en vez de sortir vestida de pallasso per no fer els impacte, jo sortia vestida virtual. Llavors em feia vestir per ells, comprens? Perquè ells vegessin que era una persona normal que em disfressava. I això va ser una experiència fantàstica. Perquè mentre un em posava un mitjó, l'altre posava una sabata, i llavors no tenien por, perquè ja sabien que era una persona que anava a portar una cosa que no era d'ella. I per això dic que tinc un record tan bonic, molt bonic. Sí, que està per tot Espanya. L'humor català, l'humor de Mari Sempere, és entès fora de Catalunya. Sí, sí, i a més encara hi tinc més sort, no solament per tot Espanya, sinó per l'Amèrica del Sud, que he treballat a quasi tots els països, Venezuela, Argentina, Mèxic, Perú, Xile, em penso que de països de part d'Hispània només em queda Costa Rica, Puerto Rico i Colòmbia. Però he tingut la sort que sí, perquè sí, hi ha còmics, com tu dius ben bé, que són locals, que els treus de la seva regió i la gràcia no fa gràcia, no? Però es veu que el meu és diferent, no solament una frase, sinó que és un gest. No sé, no sé el que és, però he tingut una sort, mira, amb uns li toca la quiniela i a mi m'ha tocat això, a veure. Jo et recordo des de fa, no me recordo bé, potser fa 5 mesos amb l'Ermida, en un programa, no me'n recordo bé què era, però te'ls vas menjar tots. Te'n recordes de què anava aquell programa? Sí, n'hi havia un que era el sentit del ridículo, aquest, el ridículo. I un altre també vaig fer amb allò de les feministes, que també aquelles feministes que deien que estaven mujeres apaleades, jo deia, no, no, no, la dona si té una mica d'intel·ligència, amb una mica de mà esquerra fa el que vol. Però del ridícul també. Hi ha molta gent que pensa que fer riure és del ridícul. Hi ha moltes més que fer riure. I hi ha una frase que la repeteixo molt, que sempre dic que jo vull i m'agrada que la gent rigui amb mi, no de mi. Perquè m'enric de mi mateixa sóc jo, perquè tampoc no m'agrada mai ridiculitzar amb una tercera persona. És molt fàcil sortir i amb un senyor que acabo dir, no tira un pelo de tonto i tot aquest, això és fàcil. No, no, jo la primera que m'enric és de mi mateixa. Jo va ser el senyor Sempere, després Mari i després. Això és la pena, que després em penso que n'hi ha un després. Ni el meu fill ni la meva filla, aquests ja han descomptat. Les meves netes són molt petites, la més gran té 11 anys, però m'agradaria, tal com el meu pare també deia, nosaltres som 5 germans, deia m'agradaria que algun dels 5 continués, vaig continuar jo. La meva mare també era una gran actriu, una dona molt guapa, una altra cosa molt diferent, no? Però m'agradaria que algun de les meves netes pogués continuar. Tu saps que aquestes emissores petitones que estem intentant subsistir amb aquestes grans emissores, com Antena 3 i tal, intentem apropar els nostres oïdors al barri, a la gent del barri. Tu què penses d'aquest tipus d'emissora? Jo t'estic dient el que he dit abans aquí amb aquest petit escenari vostre. Catalunya està plena de tradicions. Hi ha tota una sèrie de coses que seria una pena que es perdessin. Jo recordo inclús tots els teatres d'aficionats, que això m'ho explicava el meu pare, tots els grans actors d'aquella època havien sortit de teatres d'aficionats. A Gràcia, a Sants, a Barriades, aquestes, no? I d'aquí al Clot, molt vivint en companyies. No tenim dos, exactament, que és una de Sílvia Mont i l'altra de Mercè de Sant Pietro, i han sortit de grups de teatre, de grups de teatre del Clot. Exacte. Això és el bonic, això és el bonic. I després és bonic perquè avui dia, com he dit abans, la joventut és molt perillós, perquè hi ha una sèrie d'amistats, una sèrie de coses, potser tenen més llibertat. I llavors, si venen aquí, venen en un local i comencegen, s'entretenen i ja no pensen en altres coses, no tenen altres calories. La gent es coneix, els pares són amics, tothom sap qui és, saps qui és qui és, i és important, és molt important per la joventut avui dia tenir locals com aquests, tenir emissores locals per el que tu dius, per apropar-los o per agermanar-los, per saber qui tens al costat. He sentit que marxaves cap a Palma. Què fa ara la Mari? Doncs moltes coses i t'ho dic que et cansaràs. El demà al matí vaig cap a Palma, començo una pel·lícula, el dissabte baixo tinc que anar a Reus a la tarda, a la nit tinc que anar a Ribes de Freser, l'endemà me'n torno a Mallorca, acabar la pel·lícula, i quan acabi la pel·lícula esceno una obra amb un còmic molt important d'allà a Mallorca, que era en Xesc Ortega, que és com si diguéssim el cap d'aquí, de Catalunya, en Xesc, és en mallorquí. I estrenem una comèdia, i no sé fins que duri, però vaja, tot el mes de gener i febrer per contacte. Bé, Mari, jo volia preguntar-te que nosaltres sabem que feies un programa a Ràdio Miramar, La pareja feliç. Com és que heu deixat de fer-ho? De moment no és que s'hagi deixat. Bueno, jo tenia molts compromisos, he tingut que anar fora, aquesta setmana he estat a Canàries, i he estat a Madrid acabant una altra pel·lícula, no hi ha més com fer una pel·lícula i fer una petita col·laboració. I llavors també penso que tots aquests programes sempre necessiten un patrocinador. I hi ha moments que el patrocinador aquest diu, bueno, ara descansem aquest mes, perquè hi ha molta gent que al mes d'octubre no volen intensificar les campanyes que ve el mes de novembre o desembre, que és quan venen les èpoques de Nadal i és quan se necessita la publicitat. Però penso que la pareja de Cedís continuarà subsistint. I jo tenia una pregunta, per què el feu en castellà? Perquè fixa't que és en cadena, oi? És en cadena. I jo ja parlo moltes vegades mig en català i dic coses catalanes, però clar, com que és per tot Espanya, i jo sempre dic que els catalans, quan ens ho demanen bé, sabem parlar tots els idiomes. I jo el mateix parlo en català, que parlo en castellà, o en idiomes o català, lògicament. Però si a mi em venen i em diuen, perdona usted, no entiendo el català, no els hi parlo en castellà, però si em diuen, hablo usted un cristiano, llavors els dic un passeig. Escolta, vols dir alguna cosa més per tots els nostres oïdors? Sí, us vull saludar i us vull dir que sí, jo visc al centre de Barcelona, però vaig néixer al carrer de Madrid 167, davant mateix del Mercat de Sant Antoni. Vull dir que més al centre de Barcelona ja no pot ser. I vull dir-vos que la Mari, allò com moltes vegades diu, la Mari és nostra. Sí, una mica de tots. Moltíssimes gràcies. Alguna cosa més? No, res més, ja està bé.